Неяк адпачывалі мы з кумам Максімам Клімковічам у ладзінцы, што ў Шарнігаўскай вобласці. Пайшлі ў вясковае сельпо. Побач, як і мае быць, столікі, дзе можна выпіць і закусіць, гандэлак па-мясцоваму. За столікамі сур'ёзныя вясковыя мужчыны п'юць і разважаюць на мясцовым скружыку. Адзін прапануе: «Досы піты, зачакае монагену беларусыста, цёму хлопцю трэба наліты». Адкуль за нядбанай вёсцы можа быць беларусіст? Праз пэўны час з'яўляецца фацыт у зашмальцаванай спецоўцы і кірзачах. Гэта Гена беларусіст. Аказваецца, він на трактары Беларусь робіць. Адзін мой добры ўкраінскі сябра, афіцэр службы бяспекі Украіны. Выправіў ён неяк жонку ў санаторы, прыбягае да мяне: «Славку, горылка є, сало є, пішлі». Гарачы шэрвень. У хаце сядзець не хочацца. Выбралася сесці на прыродзе, акурат непадалёк ад школы. Паслалі коўдру, паставілі пляшкі, кроім сала. А трэба зазначыць, што ў Украіне такое абсалютна нармальная з'ява. Галоўнае, каб чалавек не паскудзіў, не біў пляшкі і не лаяўся матам. Ды і мянтоў на вуліцах амаль няма. Але нам не пашэнціла. Толькі налілі, з'яўляецца. Глядзіць на пляшку і з пратакольнай пысяй: «Нарушаем». Сябра няспешна так выпівае, выцірае вусны, заядае салам. Глядзіць на мянта і прапануе: «На дзяржаўнай мове, будь ласка». «Ты чё мне тут пра сваю мову впарываеш?» Сябра выцягвае службовае пасведчанне, эфектна разгортавае і паўтарае просьбу звярнуцца да нас дзяржаўнай украінскай мовай. Мент пяшчотна зелянее: «Выбачте, будь ласка, не знав». Сябра СБУшні глядзіць на мента і з такой добрай-добрай габэшнай посмішкай кажа: «А трэба было знаты».